Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd gotowy do obrony nieba nad Polską, oczekuje jednak jasnej deklaracji wsparcia od sojuszników. Drony z Ukrainy poleciały nad Moskwę, mieszkańcy informowali o wybuchach i niskolatających samolotach. Sprawdzono czarne skrzynki z F-16, który rozbił się w Radomiu, są sprawne, a ich analizą zajmą się polscy i amerykańscy specjaliści. Podejmiemy decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, kiedy pojawią się nad Polską, zadeklarował premier Donald Tusk. Wskazał jednocześnie, że nasz kraj musi mieć pewność pełnego wsparcia ze strony sojuszników. Premier Donald Tusk powiedział, że jeśli rosyjskie samoloty znajdują się nad polskim terytorium, to sprawa jest prosta, ale już w innych sytuacjach należy ostrożnie podejmować decyzje, aby nie zaostrzyć konfliktu z Rosją. Na przykład ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobaltiku. Trzeba się dwa razy zastanowić naprawdę, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu. Polska jest w stałym kontakcie z NATO, dodał premier. Ja muszę mieć też 100% pewność, że wszyscy sojusznicy będą traktowali to dokładnie w taki sam sposób jak my. Ja muszę mieć 100% pewność, że w sytuacji, kiedy konflikt wejdzie w fazę taką bardzo ostrą, to nie będziemy sami w tym. Szef rządu ponownie zapewnił, że polska armia będzie rozwijać jednostki dronowe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wieczorem Rosję ostrzegł też szef MSZ Radosław Sikorski, który wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeśli kolejna rakieta lub statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami, bo zostaliście ostrzeżeni, powiedział do przedstawiciela Rosji. Drony to nie jedyny problem. Polska jest obecnie krajem najbardziej narażonym na cyberataki w Europie. Każdego dnia służby rejestrują 50 ataków hakerów, jak mówią eksperci. To tylko te wykryte. Im bardziej technologia wchodzi w nasze życie, tym będzie ich więcej, wyjaśniał w Pulsie Trójki Krzysztof Kaliński z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Nasze dane medyczne znajdują się w systemach szpitalnych. Informacje o naszych finansach znajdują się już w naszych telefonach, to już jest nie tylko w banku. Więc im bliżej my mamy do technologii, a tą technologię kolosalnej ilości mamy w kieszeni, tym bardziej ta nasza kieszeń będzie atakowana. W weekend cyberatak na systemy odprawy pasażerów sparaliżował ruch na lotniskach w Brukseli, Londynie i Berlinie. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały wieczorem rosyjską stolicę. Wstrzymano ruch na jednym z moskiewskich lotnisk. Szczegóły zna Paweł Buszko. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że nad miastem zestrzelono łącznie 9 ukraińskich dronów. O głośnych dźwiękach nad Moskwą informowały też lokalne strony internetowe. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Ponadto według rosyjskich mediów na lotnisku Szeremietiewo wprowadzono tymczasowe ograniczenia startów i lądowań samolotów. O powietrznym ataku na lotniska wojskowe przekazały z kolei rosyjskie okupacyjne władze Krymu. Tam także Ukraińcy najprawdopodobniej zaatakowali bezzałogowcami. Ukraińskie ataki to odpowiedź na codzienne rosyjskie ostrzały ukraińskich obiektów cywilnych za pomocą dronów, rakiet i kierowanych bomb lotniczych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Drony wykryto też wieczorem w Kopenhadze i w trybie pilnym zamknięto największe duńskie lotnisko. W rejonie portu lotniczego w stolicy namierzono od 2 do 4 dużych dronów. Wszystkie starty i lądowania zostały zawieszone. Co najmniej 15 lotów zostało przekierowanych na inne lotniska. Francja uznaje niepodległość Palestyny i popiera rozwiązanie dwupaństwowe w strefie Gazy. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że nadszedł czas na pokój. Powiedział też, że uznanie rozwiązania dwupaństwowego to historyczna odpowiedzialność i konieczność dla utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie. Pozostając wiernym historycznej prawdzie mojego kraju i Bliskiego Wschodu i wspierając pokój pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami, to właśnie dlatego ogłaszam, że dzisiaj Francja uznaje niepodległość państwa palestyńskiego. Państwowość Palestyny została formalnie uznana także przez Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Portugalię. Wszystkie czarne skrzynki z samolotu F-16, który rozbił się pod koniec sierpnia w Radomiu, są sprawne. Urządzenia zostały zbadane w Stanach Zjednoczonych, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Zarejestrowane zostały wszystkie zapisy techniczne parametrów tragicznego lotu. Zapisy te będą analizowane w dalszym toku śledztwa. W wyjaśnianiu przyczyn wypadku uczestniczą polscy specjaliści. Badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora oraz eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej. Równocześnie na terenie Stanów Zjednoczonych trwały niezależne czynności i badania prowadzone przez członków Polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Informacje dotyczące zapisów rejestratorów nie są jawne. Wojskowy myśliwiec F-16 rozbił się na lotnisku w Radomiu podczas prób przed pokazami lotniczymi Air Show. W wypadku zginął pilot major Maciej Slap-Krakowian. Polakom daleko do zakupowego szaleństwa. Sprzedaż detaliczna w sierpniu liczona rok do roku wzrosła o 3,1%, natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4%. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że sierpniowy wynik jest nieco słabszy od oczekiwań i niższy niż bardzo silny wzrost w lipcu, kiedy sięgnął on niemal 5%. Ale łącznie określiłabym go jako wciąż solidny, pokazujący, że ten trend odbudowy popytu konsumpcyjnego w segmencie towarów pozostaje z nami i pozytywnie wróży na kolejne miesiące. Wśród kategorii, których sprzedaż najsilniej rosła, mamy m.in. meble, sprzęt RTV, AGD czy samochody. Od stycznia do sierpnia sprzedaż wzrosła o 3,6% w skali roku, czyli mniej niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%. Disney przywróci od jutra talk show Jimmy'ego Kimmela, zdjęty w ubiegłym tygodniu z anteny przez stację ABC. W ostatnim programie Kimmel wspominał o wykorzystywaniu zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charlie'ego Kirka przez amerykańską prawicę do celów propagandowych. Po rozmowie z Kimmelem podjęliśmy decyzję o przywróceniu jego programu od wtorku, przekazał koncern Disney, do którego należy stacja. Wcześniej zdjęcie programu z anteny prezydent USA Donald Trump nazwał wspaniałą wiadomością dla Ameryki. Kimmel, jedna z najpopularniejszych postaci telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, w humorystyczny sposób komentuje bieżące wydarzenia. Jeszcze na koniec zaproszenie na bez uników rozmowę polityczną w Trójce. Gościem Renaty Grochal o poranku o 8.13 będzie Przemysław Wipler z Konfederacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I wszystko jasne, złota piłka dla najlepszego piłkarza i piłkarki świata powędrowały do Hiszpanki Aitany Bonmati z Barcelony, dla której jest to trzecie trofeum z rzędu, i Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, to jego pierwszy raz. W Paryżu wielkie wyróżnienie dla Ewy Pajor. Polka otrzymała nagrodę Gerda Millera dla zawodniczki, która zdobyła najwięcej goli w poprzednim sezonie i jest pierwszą laureatką tej nagrody w historii. Jestem poruszona i wdzięczna, że mogę stać tu przed wami. Mała dziewczynka, którą byłam z małej miejscowości z Polski, nie mogła nawet marzyć o czymś takim. Będąc piłkarką Barcelony i reprezentacji mojego kraju, chcę przede wszystkim podziękować moim koleżankom z drużyny. Nie osiągnęłabym tego bez was. Ta nagroda należy do nas wszystkich. Swego czasu tę nagrodę otrzymał także Robert Lewandowski. Ewa w końcowej klasyfikacji złotej piłki zajęła 8 miejsce, a Robert 17. Do tego najlepszym zespołem wybrano Paris Saint-Germain, najlepszym trenerem został Luis Enrique, a bramkarzem Gigio Donnarumma. PSG najlepszą drużyną zeszłego sezonu, ale dzisiaj w zaległym meczu Ligi Francuskiej przegrało z Olimpikiem Marsylia 0-1. Grali także w Serie A, tam Napoli pokonało Pizę 3-2 i jest liderem w tabeli. U nas grali w pierwszej lidze, w meczu 10. kolejki Ruch Chorzów wygrał 2-1 z Chrobrem Głogów, liderem w tabeli jest Wisła Kraków. Już w środę w ćwierćfinale Mistrzostw Świata zagra reprezentacja siatkarzy. Polacy zmierzą się z Turcją, a czego można się spodziewać po rywalach, powie statystyk kadry Mateusz Nykiel. Myślę, że jest to drużyna przede wszystkim bardzo groźna na zagrywce. Oni dysponują bardzo ofensywną, silną zagrywką i myślę, że to jest element, na który bardzo musimy uważać. Natomiast są jedną ze słabszych drużyn na tym turnieju, jeśli chodzi o przyjęcie. Dlatego myślę, że bardzo dużo w tym meczu będzie się rozstrzygać w elemencie zagrywki i przyjęcia. Mecz z Turkami w środę o 14:00. Dzisiaj do ćwierćfinału awansowały drużyny Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, które zmierzą się w bezpośrednim starciu. Mistrzostwa świata trwają także w kolarstwie szosowym. Dzisiaj w rywalizacji młodzieżowców w jeździe indywidualnej na czas 7. miejsce zajął Mateusz Gajdulewicz. Mistrzem globu został Szwed Jakob Söderqvist. Jutro słońce, głównie na północy i zachodzie kraju. Lokalnie wystąpią jednak przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na Podhalu przez 16 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Tej nocy deszcz pojawi się na południowym zachodzie kraju. Na termometrach od 5 do 15 stopni. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku o manewrach wojskowych Zapad i manewrach politycznych wokół Białorusi. Waszyngton stara się grać rolę dobrego policjanta. A kto jest złym? O tym w moim podcaście, który można znaleźć na stronie polskieradio.pl, najważniejszych platformach streamingowych oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. A bohaterką tego odcinka będzie aktorka Karolina Bruchnicka. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również, że znalazłaś dla nas czas. Cieszę się na tę rozmowę i będziemy, w związku z tym, że jestem historykiem, szli chronologicznie. Jak się zaczęło twoja przygoda z aktorstwem bardzo wcześnie, z tego co wiem. To trochę pogadamy. Mamy czasu, bitą godzinę. Okej. Moja przygoda z aktorstwem nieprofesjonalnym zaczęła się w przedszkolu. Tak, wyczytałem. Tak, tak było. Spektakl Czerwony Kapturek, gdzie w pewnym momencie był sezon chorobowy, dzieci się wykruszyły i grałam kilka ról równocześnie. Czy grałaś wilka również? Grałam wilka naprawdę? I kapturka równocześnie, naprawdę, bo ja jakoś tak te przedszkolanki zauważyły, że ja szybko się uczę tekstu i wyłapały, że znam wszystkich teksty. I jakoś mnie to tak wtedy zafascynowało, że ja mogę zagrać kilka ról równocześnie i być innymi osobami i zwierzakami. I wiesz, jakoś tak mi to zostało w głowie zawsze, że można przeżyć więcej i stąd się wzięło to aktorstwo. No co było potem? No rozumiem, że rozpaliła twoją ciekawość w przedszkolu, natomiast potem były chyba kolejne kroki. Były kolejne kroki, ale wiesz, pytasz chronologicznie. No to takim pierwszym poważnym projektem była Córka trenera. Film, gdzie grałam tenisistkę i to był mój debiut, taki pełen. To pozwolisz, że ci przerwę. Nie wiem, czy pamiętasz, jak myśmy się poznali. Nie pamiętasz. Pamiętam, że rozmawialiśmy właśnie przy okazji Córki trenera. Tak, ale ja sobie właśnie ciebie skojarzyłem z tym filmem, ponieważ jak cię zobaczyłem na ekranie, to mój kumpel serdeczny Lech Sidor, który grał tam epizod świetny, były tenisista, najlepszy komentator tenisowy uważam w kraju, podpowiedział mi, żebym ten film obejrzał i przypomniałem sobie taką sytuację, byłem ze znajomymi, to było sporo przed COVID-em, w Cafe Kulturalna, jakaś impreza w Warszawie i pamiętam, że rozmawiałem z młodą dziewczyną i młodym chłopakiem o tenisie i byłem wówczas na maksa zaskoczony, mówiąc kolokwialnie, twoją wiedzą, bo ja kocham tenis. Ja też. Ja wiem i pamiętam, że weszliśmy naprawdę bardzo głęboko w te arkana tenisowe i potem cię zobaczyłem na ekranie i skojarzyłem, skąd ta twoja ogromna tenisowa wiedza. Moja tenisowa wiedza nie wychodzi od córki trenera. Ja od zawsze tego tenisa oglądałam i się tym fascynowałam. I tak jak właśnie moimi aktorskimi marzeniami było to, żeby przeżyć inne życia, czy właśnie wykonywać na ekranie zawody, których nie miałabym szansy wykonywać w normalnym życiu, to tak poczułam, że bycie tenisistką to jest jakieś moje duże, niespełnione marzenie. Mm-hmm. Ty jesteś dziewczyną z Wałbrzycha. Tak jest. Kochasz Wałbrzych? Tak, jestem ambasadorką Wałbrzycha. A za co kochasz to miasto? Za różnorodność i w ogóle za to, że to miasto jest bardzo nieoczywiste, bo przyznam szczerze, że jak tam mieszkałam, wychowywałam się, to tak zawsze chciałam czegoś więcej i tak czułam, że już chcę z tego Wałbrzycha wyjechać, że może jest tam trochę nudno, monotonnie. A jak już wyjechałam, to poczułam, że dobrze mi się wraca, ale to chyba zawsze tak działa. I teraz bardzo cenię sobie to, że mam tam ciszę, mam tam dużo natury. Tam jest przepięknie i ja to naprawdę zaczęłam doceniać już jak stamtąd wyjechałam, dlatego teraz często wracam. Bo tak chyba jest, że w tym wieku nastoletnim to tak ciągnie ludzi do dużych miast, a później się okazuje, że to nic ciekawego. Że to bardzo męczy. Że to męczy też. Prawda? Mhm. Karolina, będziemy troszeczkę podróżowali po twoim życiu, pozwolisz. Ja w związku z tym, że wywodzę się z redakcji sportowej, to będę poruszał też często te wątki związane ze sportem, ale też z aktywnością fizyczną. Chociażby zerknąłem na to, jak dzisiaj jesteś wyposażona. Zaparzyłem ci kawę, ale masz ze sobą wodę. Będzie tak, będę też masz ze sobą wodę kokosową, więc troszczysz się o to, żeby odpowiednio się nawadniać i wiesz, czym jest dobry izotonik. Sport jest mi bliski, nie ukrywam. Także no to opowiadaj o tym sporcie. Cieszę się, że nie tylko o aktorstwie mogę dzisiaj rozmawiać, bo tak zwykle te rozmowy wyglądają. No to dzisiaj będzie więcej o sporcie. Bardzo fajnie. Moją główną taką miłością od zawsze był tenis i uwielbiam tenisa oglądać. Często zarywam noce, jak tam jest US Open, czy Australian Open i tak dalej. Te wszystkie cykle, teraz Azja. A komu kibicujesz? Idzę, wiadomo. A u facetów? Jesteś z kościoła Alcaraza, czy z kościoła Sinera? Byłam zawsze z kościoła Alcaraza, ale ostatnio zaczęłam tak cenić tego Sinera. Nie no, jest niezwykłym graczem. Tak, ale jego mental jest niesamowity też oczywiście już poza tym graniem. I tak jak w tych ostatnich finałach byłam team Alcaraz, to już w ostatnim... Naprawdę? Siner. Byłaś w Nowym Jorku za Sinerem, tak? Mhm. Tak, i no. bardzo mnie to zdziwiło, bo tak mi się wydawało, że ta hiszpańska energia jest mi bliższa, Alcaraz, i też ja pamiętam Alcaraza, jak miał bodajże 18 lat, to pierwsze US Open, jak jeszcze nie był taki znany. I 18 wtedy, albo 19. Tak, i wtedy zobaczyłam go po raz pierwszy i miałam takie, jejku, jakie zjawisko, jaki w ogóle wspaniały chłopak. I później też widziałam go chyba rok później, czy tam dwa lata później, jak jeszcze nie był Alcarazem, na Rolandzie, gdzie grał mecz z Sebastianem Kortą. I wtedy się mówiło o tym, że to są takie dwa obiecujące nazwiska, które wchodzą w świat tenisa i teraz widzisz, gdzie jest Alcaraz, a gdzie jest Korda. No to sama wiesz, jak to jest, bo sama uprawiałaś tenis, że te drogi różnie się toczą. W jakim wieku zaczęłaś grać? Jak byłam w podstawówce. Ciężko mi dokładnie sobie przypomnieć. A kto na to parł? Mama, tata? Sama to wybrałaś? Sama to sobie wybrałam, bo lubiłam oglądać tenis i też ciągnęło mnie przede wszystkim zawsze do sportu, do ruchu. Ja też trenowałam pływanie, dużo jeździłam na nartach, konno, więc tenis był po prostu jakimś tam naturalnym, kolejnym szczebelkiem, który chciałabym sprawdzić. I nie byłam dobra w tego tenisa, bo tak też już jak miałam przygotowania do córki trenera, to było dużo nawyków właśnie z dzieciństwa, które musieliśmy jakoś korygować, wyplenić. I wtedy Łukasz mi powiedział, właśnie reżyser i też były tenisista, że mam talent, ale że mam dużo właśie takich, wiesz, rzeczy, zaszłości, które trzeba było faktycznie, których trzeba było się pozbyć. I cieszę się, że przy córce trenera faktycznie nauczyłam się grać, także sprawia mi to teraz dużą radość i naprawdę często chodzę na korty. No ale też masz nową miłość, blisko tenisa sportową. Padel. Bardzo modno ostatnio. Bardzo modno i też tak spróbowałam z ciekawości w tym roku, jak byłam w Hiszpanii, bo tam to już naprawdę można się potknąć o tego padla. To prawda. I tak zawsze było mi przykro, że tenis to jest klasa i bałam się, że ten padel troszeczkę może tego tenisa w pewnym momencie wykopać, jeżeli chodzi o tam zainteresowania ludzi, że faktycznie tych kortów padlowych jest coraz więcej, a już tenisowe tak często nie powstają. Ale myślę, dobra, sprawdzam i już chyba wiem, o co chodzi. Faktycznie padel jest łatwiejszy przede wszystkim, jest niższy próg wejścia, ale też fajne jest to, że to jest taka gra bardziej towarzyska. W tenisie jednak jak o czymś pomyślę w trakcie gry, czy w ogóle się odezwę, coś zaczniemy rozmawiać, no to od razu piłka w siatkę. A w padlu możesz sobie równocześnie tam, wiesz, zagadywać, mieszkować, a przy okazji dosyć szybko zaczynasz grać mecze, bo tak jak mówiłam, no ten próg wejścia jest dużo niższy, a ja lubię rywalizację, więc... No i gra się we czworo. Więc ta interakcja też jest ważna. Wiesz co, ja się zajmuję nie tylko tutaj w Trójce długowiecznością z moim przyjacielem, profesorem Markiem Postułą, najlepszym ekspertem od długowieczności. No i nieraz mówiliśmy o sportach, bo generalnie aktywność fizyczna jest fundamentem długowieczności. Numer jeden we wszystkich badaniach. I mówiliśmy kiedyś o sportach, które są, jest hierarchia w kontekście długowieczności i tenis był na pierwszym miejscu. Natomiast wydaje mi się, że nie był badany padel, bo jakby zaletą tenisa było hit, to, że to jest rodzaj wysiłku interwałowego, także to, że masz partnera, czyli masz od razu interakcję. A w padlu ta interakcja jest jeszcze większa. Podwójna, jeśli liczycie dwie osoby, a cztery. I też to, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to to, że padel bywa intensywnym wysiłkiem. Bo no tak pewnie. Mi się wydawało, wiesz, a, że dwie osoby, takie pykanie, że tutaj jest ten obowiązek trochę podzielony na dwie osoby, ale nie jest to debel tenisowy, wiadomo. Tak mi się wydawało, dobra, że skoczę sobie tutaj, bo w padla to w ogóle gram 2 godziny. W tenisie zawsze godzinka, a padel to 2, bo po godzinie w ogóle nie czuję, że grałam. I tak po 2 godzinach padla zawsze mi się wydawało, że jeszcze pójdę na tenisa. I ostatnio właśnie mój kolega dał mi na grę ten taki zegarek, który liczy ci kalorie, aktywność. I zobaczyłam, że w 1,5 godziny wyszło chyba 1000 kalorii. To jest strasznie dużo. To naprawdę bardzo dużo. Ja w ogóle tego nie czułam. Bo no tak to jak świetna wiadomość. Nie, bo tak jak po tenisie faktycznie mam czerwoną buzię i czasami zadyszkę i to jest fajne, ale wiem, że się zmęczyłam. Popadło nie. I to mnie jakoś tak naprawdę zaskoczyło. No to mnie też zaskakuje ta liczba kalorii, o której mówisz. Naprawdę, to ciekawe. To ciekawe, no. Karolina, wracamy przez tenis do twojej kariery filmowej, bo Córka trenera to jest taki film, który cię wywindował. Zrobiło się o tobie głośniej, prawda? Być może. Jesteś bardzo skromna, ale za to były nagrody i tak dalej. To był fajny czas, tak. Co odkryłaś podczas tego filmu? W ogóle czym jest ta praca tak naprawdę, bo to, co się mówi w szkole aktorskiej lub to, jakie się ma wyobrażenia, mało się pokrywa z faktyczną pracą na planie. I ja zobaczyłam, że takie moje marzenie i wydaje mi się też takie postrzeganie tego świata trochę z perspektywy naiwności młodej osoby, że możesz faktycznie trafić na grupę zajawkowiczów, którzy tak samo jak ty żyją tym projektem. Że to nie jest tylko tak, że przychodzisz do pracy, przychodzisz na plan, mija 12 godzin i automatycznie wyłączasz się do swojego życia. Jasne, często się to zdarza, niestety, ale takim właśnie pierwszym projektem udowodniłam sobie, że może być też tak, jak to sobie zawsze wyobrażałam, tak jak o tym marzyłam i tak jak mi właśnie zawsze w szkole mówili, że to jest idealistyczne myślenie, że tutaj to, co sobie marzysz, to jedno, a praca to drugie. A tutaj zobaczyłam, że my faktycznie żyjemy tą historią i że ja się czuję przez kilka miesięcy Wiktorią Kornet, młodą tenisistką. Jacek Braciak to nie jest Jacek Braciak, tylko to jest mój tata. I jakoś tak ten fakt, że naprawdę w 100% w to weszłam. Ciekawe, co mówisz. Tak sobie myślę, no bo ty byłaś tuż po szkole aktorskiej, tak? Wówczas, czy jeszcze w trakcie? Pod koniec, ja byłam jeszcze w trakcie szkoły. No. I stąd takie zderzenie, podejrzewam. Gdzieś tam wyczytałem, że ty masz nie tylko dobre wspomnienia ze studiowania w szkole aktorskiej. Nie tylko, pewnie jak każdy. Podczas edukacji. Tak. Podczas edukacji, ale to są też rzeczy, które uświadomiłam sobie już po szkole, już kilka miesięcy po, kilka lat po, bo to jest też bardzo intensywny czas, że tam faktycznie od poniedziałku do niedzieli do wieczora, często też po nocach mamy próby, mamy zajęcia i nie ma czasu, żeby tak usiąść i pomyśleć, naprawdę. Mm-hmm. Jakby głupio to nie zabrzmiało i tak cały czas jesteś w tej maszynce tych wszystkich zadań, obowiązków, tego, żeby sprostać jeszcze wymaganiom profesorów, egzaminów. Ciągle jest ta taka presja, że mogą cię z tej szkoły wyrzucić, bo ciągle też o tym mówią. Więc jakoś mówią tak, o tym, tak? Oczywiście, że mówią, tak. My byliśmy rokiem selekcyjnym i u nas faktycznie po pierwszym roku, no tak podziękowano kilku osobom, więc to było bardzo jakieś takie stresujące i czuć było ciężar tej presji w powietrzu, więc ja wtedy nie myślałam, jakie są plusy, jakie minusy są tej szkoły, tylko po prostu zapytałam. No wiesz co, ty masz też tę waleczną naturę, którą miałeś, którą kształtował sport na pewno w twoim dzieciństwie. Nie poddajesz się łatwo. Tak, to właśnie ja też często o tym mówię, że jest mi mam w sobie taki hard ducha sportowca, pazur i może też dlatego sportowcy mi najbardziej imponują i mnie najbardziej interesują. Ja dużo tego sportu oglądam, bo mnie to też interesuje od tej strony psychologicznej i to są moje inspiracje i na przykład biografia Agassiego to jest jedna z moich ulubionych książek. Karolina, lejesz miód na moje serce. To jest najlepsza biografia sportowa, najlepsza, jaką czytałem. Ale to jest najlepsza biografia, jaką w ogóle czytałam. Ja też. Fenomenalna. Ktoś mu to oczywiście kapitalnie napisał. Natomiast czyta się to, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie czytał biografii Andra Gassiego, pod tytułem Open jest ta biografia, koniecznie trzeba ją przeczytać. Koniecznie. Nie tylko dla fanów tenisa, bo to jest przede wszystkim o absolutnie. Człowieku. No dobrze, czyli radziłaś sobie w szkole aktorskiej pomimo presji także dzięki sportowi, to na pewno. Powiedziałaś, że były nieprzyjemne historie związane z tym, że was straszono, że nie skończycie tej szkoły, że możecie z niej wylecieć. Coś jeszcze było na minus, czy nie chcesz o tym mówić? Wiesz co, to nawet nie jest tak, że nie chcę, tylko ja zauważyłam, że pewne rzeczy, które były dla mnie trudne czy niewygodne, szybko wyparłam. Mhm. I też tak mam jakąś terapią? W życiu... Autoterapią. Też sportem. Jasne. I ja tak mam po prostu też jako osoba, że skupiam się na tych dobrych rzeczach. I mam też dużo dobrych wspomnień i takich zajęć, które mnie faktycznie bardzo ukształtowały i zostały w moim sercu na dłużej. I pamiętam, że jak robiliśmy córkę trenera, ja jeszcze studiowałam i grafik był taki, który sama z tego dnia na tydzień ustalałam, że codziennie pół dnia spędzam w Łodzi na zajęciach, a pół dnia w Warszawie na treningach. I ja to sobie zawsze z tygodnia na tydzień ustalałam, żeby ciągle nie zawalać tych samych zajęć. Jasne. W poniedziałek jestem tutaj, a już przyszły poniedziałek gdzieś indziej. Ale jako takie zajęcia ulubione, na których zawsze muszę być, zaznaczyłam, że takie najistotniejsze, były zajęcia z rektorem ASP Łódzkiego, mm-hmm. Ryszardem Hungerem. I to były zajęcia, które potocznie nazywaliśmy malowanki, mm-hmm. ale tam no, dostawaliśmy farby, płótno, muzykę i to było niesamowite, bo ja nie mam w ogóle talentu plastycznego. Chciałam zapytać, czy masz manualne? Kompletnie. Tam. Naprawdę, moje manualne zdolności są bliskie zeru, moim zdaniem. No chyba, że trzymasz rakietę tenisową, bądź tak, tam do padla. Tak, mam na myśli takie plastyczne czy techniczne, ale wtedy przekonałam się o tym, że to w ogóle nie o talent nie taki w moim rozumowaniu, że narysuję, wiesz, dokładnie tobie samochód czy człowieka. Nie o to chodzi, tylko chodzi o jakąś taką w ogóle twoją inwencję twórczą, ale też to, że dajesz ujście swoich emocji na to płótno. I to było dla mnie niesamowite. Te zajęcia mnie najbardziej rozwinęły w szkole teatralnej. Świetne. I ja byłam faktycznie jedyną osobą, która miała chyba 100% frekwencji. Tak. A ty nadal to robisz? Tak, mam w domu farbki płótno i zdarza się, że faktycznie po prostu maluję to, co mi przychodzi do głowy. Nigdy nie mam takiego planu. Czyli to jest takie uwalniające? Tak, to jest bardzo uwalniające. To jest bardzo uwalniające, bo ja nigdy nie mam planu na ten obraz, tylko wiem mniej więcej, jak kolorystycznie chciałabym to przedstawić, jak się dzisiaj czuję. Też takie są wtedy te kolory. Mhm. I później to jakoś tak wychodzi ze mnie. Karolina, uwalnia cię sport, odświeża cię, daje ci taki, jest twoim wentylem. Już się zorientowałem, że malowanie jest drugim. Chwilkę rozmawialiśmy, ale też to wyczytałem, że jesteś też joginką. Mm-hmm. I to od niedawna, świeża zajawka. To jest bardzo świeża zajawka, bo ja w ogóle w tym roku zostałam instruktorką jogi i to jest, myślę... A prowadzisz zajęcia? Prowadzę zajęcia i to jest jakaś najśmieszniejsza i najbardziej niespodziewana historia mojego życia. Bo ja nienawidziłam jogi. Ja jogę miałam pierwszy raz właśnie w szkole aktorskiej, czyli tam już na pierwszym roku 10 lat temu. I dla mnie to zawsze była droga przez mękę. Mhm. Uważałam, że joga jest nudna, że na jodze się nic nie dzieje, joga mi nigdy nie wychodziła. I tak naprawdę zdałam sobie z tego sprawę właśnie w tym roku, że joga absolutnie nie jest nudna, tylko mi to nie wychodziło. I ja dlatego sobie tak w głowie po prostu budowałam zasłonę dymną, żeby jakoś to wytłumaczyć. I miałam właśnie na początku tego roku trochę wolnego czasu i poczułam, że mam ochotę na taką samotną podróż, ale też nie chciałam jechać na wakacje, bo źle bym się z tym czuła i w ogóle nie lubię odpoczywać, więc chciałam sobie znaleźć jakiś cel i zobaczyłam, że na Bali są kursy instruktorskie jogi i zrobiłam to tylko dla siebie, żeby w ogóle się tego nauczyć, żeby te bariery w sobie pokonać, żeby to jogę poznać, dowiedzieć się, o co tam tak naprawdę chodzi. I w ogóle nie miałam aspiracji tutaj instruktorskich, ale później tak jakoś wyszło. Co za historia? To jest dla mnie strasznie zabawne, bo z jogą mi było najbardziej nie po drodze ze wszystkich sportów, jeżeli jogę można sportem nazwać, ale aktywności fizycznych. I też to, z czym miałam zawsze kłopot, to, że dla mnie właśnie aktywność fizyczna, sport, to jest coś takiego, gdzie jest duża intensywność, gdzie dużo się dzieje, gdzie ja się muszę bardzo zmęczyć i dopiero wtedy czuję, że zrobiłam coś naprawdę. Że zrobiłaś trening. Że zrobiłam trening, robotę. I pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to, że wiodzę się podczas praktyki jogi można się bardzo zmęczyć. To zależy, jak ją sobie ułożysz. Głos, ale słucham, tak. A po drugie, to jest to po prostu takie spotkanie ze sobą i z tym, co masz w głowie, połączenie umysłu z ciałem i może dlatego było mi tak zawsze z tym nie po drodze, bo ja zawsze w głowie miałam, wiesz, szum, milion myśli, milion rzeczy i jak miałam jakoś tak stanąć prosto, to w ogóle nie było opcji. Wolałaś intensywny wysiłek, on wyciszał szybciej, prawda? Mm-hmm. Powiedziałem, że zabiorę głos na temat jogi, bo byłem na kilku zajęciach. Uprawiam różne sporty, znam też mocny wysiłek i pamiętam, że jak poszedłem na zajęcia jogi, i teraz mówię to do wszystkich facetów, już nieraz to mówiłem na antenie, idźcie i raz spróbujcie jogi, to zobaczycie, jak to jest trudne, jak pot się leje. Ja byłem po prostu tam najsłabszy, było mnóstwo starszych ode mnie kobiet i byłem zdecydowanie najsłabszy. Żałuję, że nie praktykuję tej jogi, bo to jest świetne też w kontekście uprawiania innych sportów, po prostu. Polecam wszystkim. Wspomniałaś o tym, że fascynują cię i inspirują sportowcy, ci wybitni. Dwa słowa zamieniliśmy o Sinerze i Alcarazie, o Agassin. Kto jeszcze? Też mówiłaś o Idze Świątek. Rozumiem, że Iga jest jakąś taką inspiracją. Tak, to są chyba nazwiska, które tak są mi najbliższe. No bo tenis. Bo tenis, ale też oczywiście z prasy, książek, mediów dużo na ich temat wiem. I po prostu to mnie bardzo też pozasportowo inspiruje, że Iga Świątek na Instagramie zawsze dzieli się książkami, które przeczytała, że zachęca ludzi, żeby poszli na przykład na wybory, mówi dużo o zdrowiu psychicznym, że to nie jest tylko o sporcie. I podobnie z Agassim, który właśnie w swojej autobiografii mówi dużo o swoich słabościach i też właśnie taki fakt, że najsilniejsze, najtwardsze osoby, które znam, nie prywatnie, ale właśnie z mediów, uczą mnie tego, żeby też o tym, co jest w tobie kruche, mówić, się tego uczyć i to sobie oswajać. Wracając jeszcze do tenisa i do tych wielkich gwiazd, rozmawialiśmy, tak jak powiedziałem przed chwilą, o Alcarazie i Sinerze, a widzisz tę taką różnicę w osobowości, na przykład porównując Alcaraza i Igę Świątek, bo to jest okiem nieuzbrojonym widać kompletnie różne charaktery. Prawda? To jest wielka różnica i ja też żałuję trochę, że Alcaraz nie wygrał tegorocznego Wimbledonu, bo bardzo chciałabym zobaczyć taniec Igi Alcaraza. Tańczyła za to z Sinerem. Tańczyła z Sinerem, dwóch introwertyków nieśmiałych. Prawda? Widać, że jestem do siebie jakoś tak charakterologicznie być bliżej, może tak. Bliżej. I wtedy tak marzyłam trochę o tym, żeby dobra, zobaczyć. Nie pomyślałam o tym. To byłoby rzeczywiście znakomite zobaczyć Carlosa je, z Igą. Jak Iga tańczy z Carlosem. Jest to ciekawe, bo faktycznie no też Iga i Sabalenka. Sabalence myślę jest z kolei bliżej do Alcaraza. Absolutnie. Ona jest bardzo medialna, bardzo ekstrawertyczna. Ja też się trochę do niej przekonałam ostatnio. Ja muszę szczerze ci powiedzieć, że też. Tak. Całkiem niedawno. Że było ma mi pewien nią rodzaj takiej energii dość pozytywnej. Momentami na pewno. Tak, było mi z nią nie po drodze, ale bardzo cenię sobie fakt, że ona jest otwarta i też ma fajne wywiady, bywa zabawna. Tak. I na przykład byłam w tym roku na turnieju w Madrycie i ona tam podchodziła, robiła sobie zdjęcia na z każdym, kto... Tak, na Caja Mágica. Robiła sobie zdjęcia z każdym, kto do niej podszedł, kto zagadał, że nie miała takiej, wiesz, bariery. Wokół siebie zasłony czy bariery, tylko widać było, że ona naprawdę taka jest, że to nie jest tylko wtedy, kiedy włącza się kamera, tylko to było, wiesz, też podczas treningów. W ogóle to była też bardzo ciekawa sytuacja, bo ja byłam akurat w Madrycie tego dnia, kiedy odcięto prąd. To dobry moment wybrałaś. I zasięg, i wszystko. I właśnie tak byłam z moim przyjacielem, też wielkim fanem tenisa. I my tak sobie, wiesz, siedzimy na tym korcie od rana, oglądamy treningi. Miał się zacząć mecz, nie zaczął się, bo jakieś tam opóźnienie. Kompletnie nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Byliśmy po prostu zafascynowani tym, w jakim miejscu jesteśmy, co się dzieje. Niby jak ktoś kocha tenis, tak, to być na turnieju w Madrycie, wiesz, to wszystko jest drugorzędne, prawda? I później weszliśmy faktycznie tam na poziom minus 1. jeden tego budynku, czy tej hali, nie wiem jak to nazwać, się zorientowaliśmy, że jest ciemno, że w ogóle nie można zapłacić nigdzie kartą. Ludzie chodzą jakoś nerwowo. Też zniknął mi zasięg, na chwilę się pojawił i tam dużo SMS-ów od mojej przyjaciółki, bo ona, wiesz, czy polskie żyjesz? Media, czy żyje, czy wszystko ze mną w porządku. Ja myślę, wszystko jest super, siedzę sobie na słońcu w Madrycie na korcie. Nie może być lepiej. I wtedy właśnie na ten główny kort, gdzie mecz się przesuwał i przesuwał po kilka godzin, weszła sobie Sabalenka na trening. Okay. I miała naprawdę super ubaw, super nastrój. Wtedy sobie w ogóle zeszliśmy do tej loży VIP, bo była pusta i było strasznie wielkie zamieszanie, więc sobie siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, oglądaliśmy Sabalenkę, później jak ona schodziła, super, to właśnie tam zapytaliśmy, czy możemy sobie zrobić zdjęcie, ona do nas podeszła, chwilę gadaliśmy, więc naprawdę jakaś taka dobra energia od niej wychodziła. I jeszcze druga... Ciekawe, czy Iga Świątek by się tak zachowała. Mam nadzieję, że tak, ale to jest, wiesz, też inny typ osoby. I też druga jeszcze śmieszna historia, kończąc wątek o tym blackoucie. My wracaliśmy 20 kilometrów z buta, bo wiadomo... 20 kilometrów? 20 kilometrów, no dobrze, że ty jesteś przygotowana fizycznie. Tak, bo transport miejski przestał jeździć, metro i tak dalej. Zamówienie to w ogóle graniczyło z cudem. Po pierwsze zasięg, po drugie korki, więc po prostu szliśmy i spotkaliśmy po drodze Donnę Vekic w centrum Madrytu, gdzie sobie jadła loda i prawie... Po prostu wpadliśmy na siebie. Proszę państwa, musimy wytłumaczyć, kim jest Donna Vekic. To jest świetna też tenisistka, Chorwatka. Tak. Z kim ona była związana? Z kilkoma znanymi tenisistami. Z Wawrinką. Na przykład. Karolina, twoja wiedza na temat tenisa jest imponująca. Naprawdę. Świetnie się, chyba będziemy rozmawiali tylko o tej dzisiaj, coś mi się wydaje. A ja cię zapytam o Naomi Osakę. Co ty o niej sądzisz? Bo ona akurat ogniskuje moją uwagę. Jestem bardzo ciekaw, jaką jest osobą i chociaż jest na drugim biegunie do Aryny Sabalenki, no to wzbudza ogromną sympatię, przynajmniej u mnie. Nie wiem, jak jest u ciebie. Bardzo ją cenię. Bardzo. I też przez to, że mam wrażenie, że jest naprawdę szczera w jakichś takich kontaktach i z mediami, i z fanami, jej wpisy na Instagramie, jej konferencje pomeczowe. To nie jest jakaś maska czy poza, tylko ona właśnie zawsze szczerze mówi o tym, z czym ma problem, z czym sobie nie radzi. To jest imponujące, bo ona jest... Myślę, cieszy się dużym zainteresowaniem medialnym i też mogłaby być taką Serena Williams, patrząc na jej chociażby stroje, że bywa bardzo ubiera, ekstrawagancka, prawda? Świetnie się ubiera, ale właśnie to ten kontrast pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, co ona sobie sama kreuje, z tą nieśmiałą Naomi w środku. Taką naprawdę zamkniętą momentami. Naprawdę zamkniętą na sobie i to jest też, myślę, ta mentalność japońska. I to jest mi bardzo bliskie i naprawdę szczerze jej kibicuję. Też bardzo lubię oglądać jej tenis. Ona świetnie gra w tenisa. Świetnie gra w tenisa, cieszę się, to jest ofensywny tenis, tak. Że wróciła teraz do swojego prime time'u, jeżeli mogę tak to nazwać. I tak samo cenię ogromnie Tomka Wiktorowskiego, więc cieszę się, że teraz... Z całym szacunkiem właśnie. Z wielkim szacunkiem, naprawdę, że cieszę się, że trafił teraz na kolejną zawodniczkę, która zobacz, jak ma... on jest ceniony w tym świecie tenisowym. Wziąć pod skrzydła Naomi Osakę, proszę państwa, to naprawdę duża rzecz. Ale jak się prowadziła Agnieszkę Radwańską i Igę Świątek? Tak, ale właśnie od Montrealu, czy to Tomek, czy to przypadek, ale Osaka osiąga najlepsze wyniki od dawna. A za kim byłaś, myśląc o epoce wcześniej i myśląc o męskim tenisie? Za Nadalem, za Djokovicem, za Federerem? Którego z nich najbardziej lubiłaś? No bo ty jesteś ciągle bardzo młodą osobą, ale widzę, że doskonale pamiętasz te minione lata, dekadę. Oglądałam wszystko. No. To odpowiem troszeczkę naokoło. Mary i Wawrinka. Bardzo. Zawsze im kibicowałam, jak mieli te... pojedynki z Wielką Trójką, ale poza jeden tym... Jeden i drugi wygrali wielkie szlemy, tak. Tak, i to jeszcze właśnie w tej erze, ale też wiadomo, bardzo, bardzo cenię wspomnianą trójkę i jak odchodził Federer, to ja płakałam naprawdę, jak było to pożegnanie i to jest taka ikona, myślę, że tutaj nikomu nie trzeba o tym więcej opowiadać. Nadal tak samo, niesamowicie waleczny. I Djokovic, właśnie, pytałeś też Alcaraz-Sinner, to teraz jestem szczerze najbardziej za Djokovicem, bo strasznie chciałabym, żeby on tego 25. szlema zgarnął, bo uważam, że jak na to, ile osiągnął, a osiągnął obiektywnie najwięcej, jest bardzo niedoceniony. Takie masz wrażenie? Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie, że ogólnie w opinii zawsze się pojawiał ten Nadal, Federer. Z nimi bardziej widzowie, kibice sympatyzowali. Może. Djokovic ma swoje grono, ma wiadomo wielki fanbase. Ale wiesz co, on ma też troszeczkę za uszami. Pamiętasz te jego takie, mówiąc umownie, ściemy, kiedy słaniał się na nogach, symulował kontuzję, a potem wracał, wiesz, za moment i grał najlepszy tenis na świecie. Pamiętam, no, oczywiście. Więc być może stąd, Federer i Nadal nigdy nie udawali, no wiesz, jak grali w tenisa. Oczywiście, no to tak, ja tak myślę, wiesz, czysto tenisowo, że chciałabym, naprawdę bym chciała, żeby jeszcze... Zawsze się kibicuje tym starym, prawda? Tak, żeby jeszcze dociągnęli. Postawił tę kropkę, chociaż wiadomo, przyznaję, że ideologicznie no, nie zawsze się z nim zgadzam, tam były te różne afery z okazji Australian Open i tak dalej. Ale no teraz to... się ostatnio super zachował, bo nie wiem, czy czytałeś, że poparł protestujących studentów w Belgradzie. Stanął po ich stronie, od razu padł w niełaskę władz Serbii, także fajnie się zadeklarował do Grecji, tak. Tak, tak, więc... ja zaczynamy myśleć pozytywnie tak, o Serbii. Cenię zawsze takie charaktery, które są nieoczywiste. No, i nie tylko, to wiesz, on jest bardzo nieoczywisty. Idą pod prąd i nie tylko z tym, co ludzie myślą, uważają, żeby się tylko tym ludziom przypodobać. I tak jak ja... No, rogate dusze lubisz. Lubię rogate dusze i tak jak już wspomniałam, nie zawsze się z nim zgadzam, to cenię to, że on jest naprawdę w zgodzie ze sobą. No wiesz, to on też jest perfekcjonistą. Interesujemy się sportem, sami go uprawiamy. Tak. Wiesz, że jego życie jest tak zaprogramowane, to jest perfekcjonista w każdym calu. W każdym calu. Mówi się o tym, że on nawet przelicza liczbę kropli cytryny wpuszczanych do wody. Też joga oczywiście, wiesz, to jest, rozciąganie. To jest niesamowite. Ja też pamiętam jednego Rolanda, gdzie właśnie już ten mój wspomniany przyjaciel tenisowy, który ze mną jeździ naprawdę na większość turniejów. Ale rozumiem, że ty byłaś na Roland Garros. Tak, też byłam kilka razy i właśnie tam mieliśmy do wyboru albo mecz, albo trening Djokovicia. I oczywiście na ten trening była ogromna kolejka i wtedy już miałam też taką świadomość, że raczej meczu nie zobaczę, więc ja poszłam na mecz. On poszedł na ten trening i stał w kolejce chyba przez godzinę, żeby tam w ogóle wejść. Jak już się dostał, to okazało się, że Djokovic jest bardzo spóźniony, a jak przyszedł, to wszedł tylko na kort, pocałował ten kort, zaczął jakieś tam swoje modły i zszedł. Świetne. Słuchaj, ta audycja się robi audycją tenisową, ale pewnie jeszcze o ten tenis nieraz zahaczymy. Wracając do twojego aktorstwa. Czytałem, Karolina, że ty lubisz grać takie postaci, które są w kontrze do ciebie. Prawda. Opowiedz o tym. Ja po prostu lubię wyzwania i nie przepadam za takimi zadaniami, które przychodzą mi łatwo. Ja się wtedy bardzo szybko nudzę. Sportowa dusza. Sportowa dusza. No. I jak ktoś już nawet przy tej córce proces trenera... Proces cię interesuje. Interesuje mnie ten proces, ale też takie udowadnianie sobie i innym, że dam radę. A ciebie to nie męczy? Oczywiście, że zdarza się, że mnie to męczy, że mam dużo tej takiej siły. No bo hartu, to spala, nie? Tak, hartu ducha i potrafię naprawdę, jak już się w coś zaangażuję, to rzadko czuję zmęczenie i potrafię w to wejść bardzo głęboko, ale później projekt się kończy i zdarza się tak, że ja przez kilka dni po prostu nie mam siły wyjść z domu, nie? Że tak siedzę po prostu w łóżku, oglądam jakieś seriale, gotuję sobie i czuję, że kiedyś miałam z tym problem, że to nie są takie, wiesz, produktywne dni, ale że teraz to nie Karolina Bruchnicka, tak? Tak, że to nie jestem ja, ale teraz czuję, że to jest potrzebne. I ja faktycznie też później po tych okresach z powrotem zbieram te siły, więc czuję, że to się musi po prostu przydarzyć. I staram się być wtedy naprawdę dla siebie czuła i wyrozumiała, a nie tylko biczować się za to, że cały czas nie jestem aktywna, że cały czas nie robię, nie jest intensywnie. I jeszcze kończąc tę moją właśnie poprzednią myśl a propos udowodniania sobie i innym jakichś takich kolejnych szczebelków i wyzwań, to pamiętam, że przy córce trenera, jak jeszcze byłam castingowana, bo ja tam w ogóle byłam kilka miesięcy castingowana właśnie ze względu na tę fizyczność, bo tak jak twórcy zobaczyli, że chyba dałam radę w tych scenach castingowych z Jackiem Braciakiem aktorsko, to nie mieli nigdy do końca pewności, czy ja dam radę wytrzymać ten taki reżim czy rygor treningowy przez jakiś czas zawodniczki. I to była taka jedyna i największa wątpliwość, dlatego przez miesiące byłam testowana. I jak przyszłam na salkę treningową, gdzie miałam takie zajęcia jeszcze właśnie ogólnorozwojowe, to była taka salka bokserska, ale ja nie boksowałam, tylko miałam te wszystkie interwały, ogólny rozwój, to właśnie ten trener. To jest bardzo męczące. To jest bardzo męczące. To właśnie ten trener, jak mnie zobaczył pierwszy raz, tam dawał mi różne zadania, sprawdzał moją wytrzymałość, to powiedział, no, że fajna dziewczyna, ale że ona już jutro nie przyjdzie. Że taki kurczaczek, nie? Wierzył, nie? Nie wierzył. A później oczywiście już tak bardzo, bardzo się zgraliśmy. Myślę, że uwierzył, ja też go bardzo cenię, ale rozumiem jego obawy, bo faktycznie on na co dzień ma do czynienia z tymi sportowcami, a ja trochę potrzebowałam masy mięśniowej chociażby i być może naprawdę wyglądałam jak wspomniany przez niego kurczaczek. Karolina, jakie role zapamiętałaś ze swojej kariery poza tą córką trenera? Które z nich były jeszcze trudne i dlaczego? Wszystkie były w jakiś sposób trudne, bo staram się nigdy nie iść po tej takiej najprostszej drodze i nawet jak tych zadań z pozoru nie ma, to ja ich sobie szukam. ale taką też ostatnią rolą, która tak myślę, że odbiła się bardzo na moim życiu prywatnym i zawodowym pozytywnie, jest Minuta Ciszy, którego sezon teraz drugi zadebiutował. Polecam. I kogo to ty jest, tam grasz? Gram tam właśnie postać synka. I to jest dziewczyna wychowana w męskim świecie i w tym serialu też poza wspaniałą Olą Konieczną i Olą Popławską głównie grają mężczyźni. Więc to jest faktycznie taki bardzo męski świat. I to jest taka laska, która zdarza się, że bije chłopaków. Jest dosyć agresywna, jest silna. Ale pod tą barierą, pod tym pancerzem, który sobie zbudowała, jest dużo wrażliwości. I to jest ciekawe. I to, że w ogóle w tym drugim sezonie my się na tej wrażliwości skupialiśmy. I ja już nie miałam scen kaskaderskich. Mhm. I na początku było mi przykro. A później zobaczyłam, że to, co jest w środku, jest jeszcze trudniejsze. Mówisz, że w tym serialu zdarza się nawet bić chłopaków tobie, tak? Tak. Jakieś sztuki walki? Jakieś zajęcia? Miałam spotkania z kaskaderami, którzy mnie przygotowywali na tego rodzaju sceny. I też taki trening fizyczny na odmiany. Dosyć intensywny. Ale było to potrzebne, bo myślę, że chyba zapomniałam wspomnieć o najważniejszej rzeczy. Jest to w ogóle serial, który opowiada o branży funeralnej. No to ciekawa więc historia. To jest bardzo, bardzo mroczny świat, ale jest to komediodramat, więc tutaj proszę się nie zrażać, bo to nie jest taka rzecz, gdzie wiesz, jest tylko brudno, ciemno i smutno. I cmentarz. Są cmentarze, ale ta historia jest bardzo wielobarwna i bohaterowie są wielowymiarowi, więc to jest ciekawy świat. Ja jestem zainteresowany po tym krótkim opisie. Polecam, naprawdę, bo to wiadomo, że to tak jak ktoś tego nie zna, czy nie widział, to może pomyśleć, a nie, dramat, branża pogrzebowa, to tutaj będzie wiesz, tylko smutno. Wiadomo, bywa smutno, jasne, bo takie jest życie. Takie jest życie, ale ten serial ma dużo więcej barw. I do zaoferowania. Wiesz co, jak patrzę na ciebie, to jestem ciekaw bardzo tej twojej roli, bo ty jesteś bardzo delikatną kobietą, więc chcę zobaczyć, jak tam tłuczesz tych facetów, więc naprawdę zapraszam. Nas z tego powodu także włączę. Karolina, uprawiasz sport, jest on bardzo dla ciebie ważny, jesteś joginką, ale w związku z tym, że wyglądasz świetnie, no to też coś poza tym robisz na pewno. Zakładam, że zdrowo jadasz i że to jest dla ciebie też ważne, że się regenerujesz, że dbasz o relacje. Ja sobie zdaję z tego sprawę, wiem, że to jest ważne, ale w życiu bywa różnie, wiadomo. I lubię gotować bardzo, więc to co jem ma dla mnie duże znaczenie i ja też staram się faktycznie kupować produkty na lokalnych targach, bazarach, bo to jest po prostu najsmaczniejsze i też przy okazji zdrowe. I bez mikroplastiku. Muszę ci powiedzieć na chwilkę przerwę, bo będziemy mówili o tym niedługo tutaj w Trójce z profesorem Postułą, że słuchaj, są najnowsze badania, że my zjadamy miesięcznie mniej więcej taką kartę bankomatową, myśląc o mikroplastiku. A mikroplastik uruchamia szereg schorzeń i tak naprawdę nie ma sposobu na to, żeby się wyczyścić. Można tylko unikać tego plastiku, nie wiem, kupując wodę w szklanych butelkach, a nie plastikowych. Także robisz mądrze, że nie kupujesz plastikowych opakowaniach na przykład w dyskontach, tylko idziesz na targ. To prawda, więc... A co więc lubisz sobie gotować? To, co mi, trochę jak z tym płótnem, to, co mi przyjdzie akurat do głowy, bazując na składnikach, produktach, które akurat mam w lodówce, wymyślam sobie coś na bieżąco, coś, co by mi smakowało i ja prawie nigdy nie gotuję z przepisów, ani nie mam tak, że lubię tylko kuchnię azjatycką czy włoską. Nie, ja zawsze to miksuję i to też mi sprawia dużą radość, że nigdy nie wiem, co tam powstanie. Czyli kuchnia fusion. Autorska fusion. Słuchaj, czy ty jesteś bardzo zajętą osobą od strony aktorskiej? Masz tych zleceń za dużo, czy w sam raz? Jak ty sobie ustalasz ten grafik? Ja jestem bardzo nienasycona i nigdy nie powiem, że w sam raz. Okej, czyli ciągle ci mało? Ciągle mi mało, absolutnie. I też dlatego cały czas sobie tych różnych wyzwań, czy nowych szans na nowe doświadczenia szukam, nie tylko aktorsko, bo tak jak już wspominałam, ja się bardzo szybko nudzę, więc taka też stała praca nawet w tym zawodzie, etatowa na przykład, to jest coś, przez co ja już też przeszłam i... Nie, wcale tego nie chcesz? Nie chcę tego i wiadomo, że łączy się to też z dużym ryzykiem, bo jestem freelancerką, a wiadomo, jak to bywa na freelancie i są takie momenty, kiedy dzieje się bardzo dużo, jestem bardzo zapracowana, szczęśliwa, a jest tak, kiedy ten telefon nie dzwoni i wtedy to jest taki, myślę, dla mnie największy test charakteru i tego hartu ducha, jak ja sobie z tym radzę, co ja wtedy wymyślę. I wydaje mi się, że takie momenty są w ogóle najważniejsze, bo to nas najbardziej kształtuje. Ale żeby przetrwać, potrafisz już ten czas nerwowości? Tak, to też właśnie nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że nie, to ja jest tylko bardzo mądre, i codziennie ćwiczę i się zdrowo odżywam i potrafię przetrwać trudne momenty. Ja myślę, że mam taką coraz większą świadomość tego i ja wiem, potrafię się na takim momencie faktycznie złapać, zatrzymać i nie jestem już takiej, wiesz, bezradności. W dygocie takim. W dygocie i w takim byciu zależnym ciągle od innych, czy ten telefon zadzwoni, czy nie zadzwoni, tylko ja sobie sama działam i też wiem, że to, co mogę robić, nie pracując akurat na planie, to po prostu o siebie dbać, żeby być gotową na kolejne rzeczy. I to jest coś, czym ja się faktycznie mogę codziennie zajmować i dbać o siebie też, wiesz, mentalnie, intelektualnie, na przykład ucząc się języków, czy czytając, oglądając, żeby jakoś tak mieć cały czas taką świadomość tego, co się dzieje, ale też własnego rozwoju. Bardzo dobrze się ciebie słucha. Mówisz rzeczy, które wydają się dość oczywiste, a tak naprawdę oczywiste wcale nie są, bo no, to jest bardzo trudno zaopiekować się sobą, prawda? W takich trudniejszych momentach. To jest najtrudniejsze i tak wiadomo, że że w teorii wiemy, tak. Mówić, że w teorii wiemy i to nie jest to, o czym teraz mówię, to nie jest na pewno nic odkrywczego, ale jak ktoś tak, wiesz, ci to powtarza, czy regularnie o tym czytasz, czy sobie przypominasz, to jakoś działa. Myślę, że to jest nauczka, ja ją biorę do siebie, myślę, że nie tylko ja, żeby próbować nad tym zapanować, nad tym pędem i jednak wiedzieć, że to są pewne cykle powtarzalne i trzeba przeczekać te trudniejsze momenty, bo potem przychodzą lepsze. A co czytasz? A co czytam? Jak masz taki czas, kiedy możesz sobie na to pozwolić, co lubisz? Bardzo lubię Murakamiego i prozę azjatycką, właściwie wszystkie książki, które czytałam z wydawnictwa Tajfuny, które się tam tym zajmuje. To zawsze do mnie trafia. Ale też na przykład Josa, Marquez. Bardzo lubię Sally Rooney i Intermezzo. To jest taka ostatnia książka, która wywarła na mnie największy wpływ, największe wrażenie na mnie zrobiła. Powiedziałaś też, że w tych chwilach oczekiwania na kolejne role uczysz się języków. Hiszpański. Tak? Tak. To jest jakaś świeża zajawka? Nie. Hiszpańskiego uczę się już od kilku lat, wiadomo. Jak sobie radzisz? Raz bardziej, raz mniej, ale jak polecę do Hiszpanii, to spokojnie się dogadam. Jak na Cajamarca była, to sobie radziłaś, tak? Pomimo, jak światło tak, zgasło? Tak, nie, zawsze tylko po hiszpańsku. Jak też w ogóle jakiś Hiszpan mi odpowiada po angielsku, to ja twardo cisnę hiszpański. No i bardzo dobrze. bo chcę. Ja też, to co w ogóle najbardziej też cenię w Hiszpanach, to, że oni się tak cieszą, jak mówisz w ich języku i są tacy jak otwarci. Jak każdy naród. My się też cieszymy, jak ktoś mówi po polsku. Francuzi nie. No tak, Francuzi nie, ja masz rację. Kiedyś właśnie dlatego o tym mówię, bo ja pisałam na przykład maturę z francuskiego i kiedyś mówiłam dobrze po francusku, dopóki nie poleciałam do Francji. I co, zostałaś zhejtowana mówiąc wprost? Jakoś tak, wiesz. Nieprzyjemnie było? Nieprzyjemnie było. Pamiętam, że weszłam do kawiarni i coś tam powiedziałam, już mnie poprawili, skrzywili się i tak myślę, nie, to mi się w ogóle nie podoba. Okej. To mi się kompletnie nie podoba i lubię czasami polecieć do Paryża głównie ze względu na Rolanda, ale to nie jest tak, że chcę teraz tam zamieszkać, czy sobie ten język cały czas szkolić. Szlifować. Wolisz szlifować hiszpański. Wolę szlifować hiszpański. Czujesz się lepiej w Hiszpanii. Czuję się zdecydowanie lepiej w Hiszpanii. Ta energia jest mi bliższa. Ludzie i wielka taka po prostu otwartość i też ciekawość. A w Ameryce Południowej byłaś? A propos otwartości języka hiszpańskiego? Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym zwiedzić Peru i Argentynę. Rozumiem, że nie byłaś jeszcze. Byłam, wiesz co, w Meksyku. No to tak, Ameryka Środkowa. To, tak, Ameryka tam Środkowa. Też jest interesująco. I oni się cieszą, jak się mówi po hiszpańsku też. Cieszą się, tak. To było... Widzę, że tam coś się wydarzyło. Nie. To chyba wydaje mi się, że bliżej byłoby mi do wspomnianej Argentyny czy Peru, ale Peru to też wydaje mi się, że właśnie ze względu na książki Josy, bo jakoś tak przez tę literaturę wydaje mi się bardziej tę kulturę mogłam poznać i ona mnie bardziej zaciekawiła i tam mnie ciągnie. Meksyk okej, ale bez przesady, bo jakaś taka świadomość tego, że idziesz ulicą, czy leżysz na plaży i co chwilę chodzą faceci z wielkimi spluwami. Tak, uzbrojeni po zęby, prawda? To chyba nie jest coś, co sprawia, że ja się czuję dobrze czy spokojnie. A gdzie się czujesz dobrze poza Hiszpanią, myśląc o zagranicy? W Azji, bardzo. A gdzie byłaś w Azji? Wiesz co, trochę po Azji jeździłam, bo kiedyś pracowałam jako modelka i tam jeździłam na kontrakty, więc stąd się w ogóle... Przed aktorstwem? Przed aktorstwem, tak. Ja dlatego tą modelką chciałam zostać, bo przeczytałam sobie, że można latać na kontrakty zagraniczne i zobaczyłam, super, będę mogła podróżować więcej. Więc dzięki temu ja naprawdę trochę tej Azji zwiedziłam, bo Japonia, Korea, Chiny... Wietnam, ale to już turystycznie, Tajlandia, więc faktycznie no tak. Czyli bliskie, w Azji czujesz się dobrze. Bardzo dobrze się czuję w Azji i uwielbiam te miasta, które nigdy nie śpią i ja się tam czuję najbezpieczniej i najlepiej i to bardzo, bardzo, bardzo jest mi jakoś tak bliskie i też jak byłam w Tokio, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to było odpalenie sobie filmu Między słowami na dachu z widokiem na panoramę tego miasta. To było coś niesamowitego. Byłem w Tokio, też mam same dobre wspomnienia. No. Nawet udało mi się podczas Mistrzostw Świata, słuchaj, windsurfingu, bo wtedy byłem tam zawodowo zaprzyjaźnić z byłym modelem, a propos Łukaszem Jakubowskim, z którym się przyjaźnię do dziś. No i on mnie zabrał w taki trip po Tokio, bo on tam mieszka od wielu lat, więc zobaczyłem przedziwne rzeczy, naprawdę. Oj, tak. Natomiast to fascynujące jest. To jest fascynujące i to, że tam praktycznie wszystko działa 24 na dobę. I idziesz nocą. Oj tak, idziesz nocą i na przykład widzisz druga, trzecia w nocy w Starbucksie śpiących ludzi, pijanych w tych garniturach, którzy poszli. Tak, oni dużo piją alkoholu. Tak, ale oni też chyba mają słabe głowy, wydaje. No, ale wiesz, jeżeli alkohol możesz kupić w automatach, no to dostępność jest spora. Tak. Nie wiem, czy nie większa niż w naszym kraju. Nie wiem, aż tak się nie wgryzałam w temat, ale oni często są właśnie w tych garniturach, bo tam nie wiem, czy wiesz, jak szef zaproponuje po pracy wyjście na drinka, to trzeba iść. Bo to jest wyjścia. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, bo tak działa ich kultura, jakoś tak szacunek do swojej pracy, do szefa. Też się dowiedziałam, że oni, że to jest bardzo źle się na to patrzy, jeżeli ktoś w ogóle pracę zmieni. Rozumiem. Że tam oni naprawdę dążą do tego, żeby przez całe życie mieć jedną pracę. I tak właśnie. To nie dla ciebie, Karolina. Nie, absolutnie. To nie spojrzałem w twoje oczy, absolutnie. I właśnie z szacunku do tego szefa. Ty byś oszalała w jednym miejscu. Oni, mimo że tak zdarza się pewnie, że nie mają ochoty, no to oni muszą iść na ten alkohol, nie? I no tak. Później leżą gdzieś, wiesz, zmęczeni, wykończeni na kacu w tych garniturach o każdej porze dnia i nocy. Tak. Więc wow, no widok taki nieciekawy. Karolina, powoli będziemy kończyli. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jesteś bardzo mądrą dziewczyną. Cudownie się z tobą rozmawia na różne tematy, natomiast o tenisie z mojego punktu widzenia najlepiej, więc podejrzewam, że jeszcze nieraz o tenisie porozmawiamy. Bardzo no i co, komu będziesz kibicowała podczas the ATP Finals? Bo jeżeli chodzi o WTA Finals, to wiem, że Idze Świątek Iga i Naomi Osace, jeżeli się zakwalifikuje. Też bardzo polubiłam Anisimową. No słuchaj, no to jest wątek na kolejne pół godziny. Tak, świetna dziewczyna, co? I świetna dziewczyna, i to jest ktoś, komu ja bardzo kibicuję też, no. Wiesz co, ja chyba teraz uzmysłowiłem, że też chyba najbardziej z tego tenisowego świata kobiecego. Ona ma cudowną energię, tak. Jest naprawdę taka pozytywna, roześmiana i mądrą jest dziewczyną. Jest bardzo mądrą dziewczyną. No i doświadczoną życiowo. Bardzo, bardzo. Nie miała w życiu łatwo. To prawda. No jeszcze w przypadku Ani Simowej, no to była taka trauma, że jej tata, który był jej trenerem, zmarł nagle w wieku, ona chyba miała 17 lat i ona po tym się nie mogła pozbierać. Ale gra kapitalny tenis, kapitalny, prawda? Jejku, jaki ofensywny, wspaniały tenis. Jest świetną dziewczyną i jeszcze taki mój no zobacz, drugi... możemy o tenisie, no to jeszcze lecimy. Ale powiem ci, że na koniec moje ostatnie zdanie będzie tenisowo-aktorskie, to pamiętaj. Dobrze. Ale też takim moim drugim crushem jest Marta Kostiuk. No świetna dziewczyna, świetna. Prowadzona przez naszą trenerkę. Tak. Świetna. Sandrę Zaniewską. Tak, Marta też jest świetną dziewczyną. Też widać, że one... No chyba, trochę chyba jej brakuje, żeby wskoczyć ciut, żeby wskoczyć na ten taki już top. Troszeczkę no jej brakuje. Ona też ma charakterek, nie? Ma charakterek. Ona jest mężatką. Wiem, jest dosyć wcześnie wyszła za mąż, tak. Dziewczyną się wydaje być, ale też widać, że one się z tą Sandrą bardzo lubią. Tak. Mają niesamowitą te relacje. Tak. Trenersko. Przyjacielską. Tak. I ja w ogóle też no, byłam tam na różnych turniejach, też miałam okazję z Martą tam chwilę porozmawiać, podejść, pogratulować. Jaka jest prywatnie? Super jest. Wspaniałą dziewczyną. No, też miała, wiesz, też miała taką faktycznie energię, że chciało się do niej podejść. Zazdroszczę ci, że różnie. Mogłaś pogadać. No oczywiście. Ale też później jeszcze je spotkałam na lotnisku. W ogóle leciałyśmy tym samym samolotem, jak leciałam na Bali, bo był wtedy turniej w Katarze. Żartujesz, tak? Leciałaś z Martą tak, Kostiuk i z Sandrą, ale tak? Nie chciałam zawracać głowy, bo widziałam, no że sobie, wiesz, siedzą razem i naprawdę, że mają fajny vibe dziewczyny, więc tak tylko spojrzałam. Jest taki moment, ja też czasami mam w swoim życiu, że widzę kogoś znanego i myślę sobie, podejść czy nie podejść, i raczej odpuszczam, bo nie chcę przeszkadzać. Tak, to zależy też pewnie od momentu. Inaczej na turnieju, a inaczej jak już spotykasz w takiej sytuacji prywatnej. Tak. Karolina Bruchnicka była gościem cyklu Ludzie. Karolina, jeszcze raz wielkie dzięki za to spotkanie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, super było. Do usłyszenia.